van Komduur. Goedemiddag. Het verschijnsel tijdelijke huur, waardoor bij elke wisseling van de wacht de huur omhoog kon worden gegooid, zou worden aangepakt. En deels is dat politiek Den Haag ook gelukt. De maximale huur van 2 jaar wordt grotendeels verboden. Dat moet een vast huurcontract worden uiteindelijk. Maar plots geldt dat niet meer voor studenten, wat hun positie niet sterker maakt. Wat is daar gebeurd? Dat hoor je zo meteen in de Nieuws-PV. Maar eerst, Geert Wilders laat het premierschap niet van harte schieten in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Vanmiddag komt de informateur Kim Putters met zijn eindrapport over deze fase van de formatie. Gisteravond kwam er naar buiten dat afgesproken is dat de PVV, VVD, NSC en BBB verder gaan praten over een kabinet waarbij de partijleiders in de Tweede Kamer blijven en Wilders geen premier wordt. Ga naar Den Haag, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, hebben de fractievoorzitters die daar in Hilversum op de Zwaluweberg zaten al gereageerd? Ja, gisteravond Wilders al op Twitter en vandaag onderweg naar de informateur ook. De informateur heeft zijn verslag af. De fractievoorzitters mochten het nog 1 keer lezen. En daar reageerde Wilders op de vraag op het feit dat hij geen premier kan worden. Ik vind het eigenlijk niet echt zoals het hoort in de democratie. Dus ook al eigenlijk nog nooit, of in 1912 las ik vanmorgen in de krant voorgekomen, dat de leider van de grootste partij niet de premier wordt. En waar veel mensen voor hebben gestemd en ook verwachten dat ik het zou worden. En ik snap die mensen ook allemaal. Ik ben net zo boos als zij. Nogmaals, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ja, want de andere partijleiders hebben hem duidelijk gemaakt dat het anders het door hem gewenste rechtse kabinet er niet komt. Ja, hij noemt het onrechtvaardig, hè? Staatsrechtelijk onjuist dat hij geen premier wordt. Is het dat ook? Ja, of het onrechtvaardig is, daar gaat hij alleen zelf over. Het is in ieder geval ongebruikelijk, maar het is niet onrechtstatelijk. Het kabinet kan er alleen komen als een meerderheid van de Tweede Kamer het nieuwe kabinet op zijn minst accepteert. Of ze het nou zien zitten of niet, maar op zijn minst accepteert. En de andere partijleiders die hebben gezegd, ja, dat nieuwe kabinet komt er niet als Wilders het premierschap blijft opeisen. Maar ze wilden er, die andere partijleiders wilden er vandaag ook niet al te veel over zeggen nog. Ik ga niet op zijn woorden. Wij hebben gewoon goede afspraken met elkaar aan tafel gemaakt. In goed overleg dat gedaan. U zult dat ook straks terugzien in het rapport van de heer Putters. En in het debat kan iedereen dan alles vragen. Maar ik ga niet recenseren op opmerkingen die hier door anderen zijn gemaakt of waar dan ook. Wij hebben met z'n vieren een afspraak bereikt dat we een extra parlementair kabinet gaan onderzoeken. En dat extra parlementaire kabinet, een van de kenmerken daarvan is dat de 4 partijleiders in de Tweede Kamer plaatsnemen. Maar u was toch ook tegen Wilders als premier? Voor ons was bijvoorbeeld. Ja, en toen begon Omtzigt over iets anders. Van der Plas van BBB heeft niet gereageerd. Het is overigens de partij die het minste moeite zou hebben met Wilders als premier. Misschien horen we haar later vandaag nog als het verslag er vanmiddag ligt. En anders wel in het debat volgende week als de Tweede Kamer gaat besluiten hoe ze verder willen met de formatie. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. In België worden enkele tientallen militairen verdacht van ernstige wantoestanden, zoals vernedering, mishandeling en chantage. Dat gebeurde vooral tijdens ontgroeningen van nieuwe militairen in de provincie Luik. Er zijn inmiddels maatregelen genomen bij het Belgische leger, zegt correspondent Tijn Sade. 1 peloton in dat bataljon is al volledig opgedoekt. Slachtoffers waarvan ze weten dat die alleen maar slachtoffers waren, die worden nu psychisch begeleid. Ja, en de legerchef vandaag bij de persconferentie beloofde, we laten dit dossier niet los tot er 100% duidelijkheid is. Enkele militairen in België zijn geschorst, tientallen zijn overgeplaatst. Gerard Timmers stopt per direct als algemeen directeur van de NOS. Hij schrijft in een verklaring dat een discussie over zijn verleden de cultuurveranderingen bij de NOS niet in de weg mogen staan. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant waarin staat dat hij als directeur van BNNVARA wel degelijk op de hoogte was van misstanden bij De Wereld Draait Door en Zembla, maar dat hij niet ingreep. Timmer was directeur bij BNNVARA van 2014 tot en met 2018. Daarna ging hij naar de NOS. Bij 1 op de 10 schepen van de zogeheten bruine vloot zijn er problemen met het hout van de gieken of masten. Die moeten onmiddellijk gerepareerd worden, blijkt na een extra controle. De problemen met de verzakte gasleiding in Eindhoven zijn onder controle, maar de werkzaamheden gaan vandaag door om verdere beschadiging te voorkomen. Zo moet een grote kraan een waterpomp op zijn plek houden. En de interimregering in Haiti komt nog niet van de grond. Er moet een overgangsraad komen na het opstappen van premier Henri. Maar prominente politici in Haiti willen daar niet aan meewerken. Door bendegeweld ligt het openbare leven in Haiti grotendeels plat. In Japan hebben twee gerechtshoven bepaald dat het verbod op het homohuwelijk in strijd is met de Japanse grondwet. Correspondent Anoma van der Veren in Japan. Ja, Anoma, een grote overwinning voor homorechtenactivisten lijkt me. Want waarom lag die kwestie bij de rechter? Ja, een hele grote overwinning inderdaad. De kwestie ligt nog steeds bij de rechter. Omdat homokoppels in Japan vinden dat ze gediscrimineerd worden op basis van hun seksuele identiteit. En die discriminatie is volgens hen dus tegen de grondwet. En daarom hebben ze de staat aangeklaagd. En dat dan in een land waar de nationale overheid behoorlijk conservatief is. En dan niet één, maar twee overwinningen op één dag. Dus dat is best wel bijzonder. Maar moet ik wel bij zeggen dat in Japan al langer groeiende publieke steun is. Dus volgens de peilingen rond de 70% van de Japanners die het homohuwelijk steunen. In bijna 400 gemeentes is er inmiddels een partnerschapssysteem geïntroduceerd. Geeft maar heel beperkt rechten, maar het laat wel zien dat het een steeds belangrijker onderwerp wordt. En dan plus dan nog het feit dat dit komt na een reeks soortgelijke uitspraken in andere steden waar activisten en koppels al eerder rechtszaken hadden aangespannen tegen de staat. Ja, dus er waren al eerder uitspraken. Wat is dan zo bijzonder aan deze twee uitspraken van vandaag? Ja, sowieso dat een van de uitspraken in Tokio was. Dus we hebben het echt over de dichtstbevolkte regio van Japan. En de ander was in Sapporo, helemaal in het noorden. Maar daar gaat het over een regionaal hoge rechtshof. Dus niet de lagere regionale rechtbanken die we in eerdere rechtszaken zagen. Het gaat wel echt over een hoger rechterlijk niveau. En dat schept een heel belangrijk precedent, ook voor andere zaken die nu in hoger beroep zijn gegaan. En daarbovenop ook nog eens een keer de verwoording van de uitspraak van de rechter in Sapporo. Die was ook pas best wel bijzonder. In Tokio hoorden we iets van in de trend van de wet die in ongrondwettelijke staat verkeert. Nou ja, dat is een hele mond vol natuurlijk, om toch een beetje ambigu te blijven. Maar de rechter in Sapporo was heel duidelijk. Het verbod is tegen de grondwet, heeft geen logische basis en is daarom discriminerend. En ja, dat is best wel een stevige verwoording. Ja, hoe reageert de overheid daarop? Ja, de overheid die zegt we gaan de komende gerechtelijke uitspraken in de gaten houden. Het lijkt er daarom niet op dat er binnenkort een wetswijziging komt. Maar ja, de druk op de overheid ligt heel hoog. En er is ook heel veel hoop onder homorechtenactivisten. De aanklagers die zeggen heel blij te zijn. Een van die riep zelfs, het is alsof ik in een droom leef. Dus over het algemeen wordt er toch wel positief gereageerd op de uitspraken. Dankjewel, Anoma van der Veren. In Schoonoord in Drenthe is vannacht een huis brand ontstaan na een ontploffing. Gisteren was er ook al een explosie bij het huis. De politie heeft 3 verdachten omgepakt. Het zijn een minderjarige Rotterdammer en 2 vrouwen van 23. De 2 bewoners hebben rook ingeademd, net als een omwonende. Een buurtbewoner vertelt bij RTW Drenthe dat hij vannacht wakker werd door de explosie. Het eerste wat ik deed was 112 bellen, omdat het zo erg leek op de andere explosie. En had je ook al meteen het idee van het komt van hetzelfde huis? Nee, ik had niet verwacht dat dit op dezelfde plek zou zijn. Maar ik wist wel dat het weer een explosie was. Dus je hebt 112 gebeld, je bent in de kleren geschoten en direct deze kant op gegaan? Ja, ik ben naar buiten gegaan. Ik zag gelijk hier rook wegkomen, dus ben sprintje deze kant op gegaan. Wat trof jij aan toen je hier aankwam? Chaos, puin, overal ook, ja. Ja, je bent toen ook meteen naar binnen gegaan om te kijken of er nog mensen waren, of wat heb je toen gedaan? Nou, ik heb in eerste instantie vooral geroepen dat er brand was, om buurtbewoners te laten waarschuwen. En daarna kwam al vrij snel buurtbewoners die zeiden van, zijn nog mensen binnen? Zijn wij daarop, hebben mensen naar buiten gehaald. Het zijn hele lieve mensen en nou ja, dat dit bij vooral ook wat oudere mensen nog moet gebeuren is gewoon verschrikkelijk om te zien en te horen. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de explosies in Schoonoord. Buurtbewoners denken dat het gaat om een aanslag bij het verkeerde adres. De afgelopen jaren zijn er steeds meer vrouwen aangesteld binnen de Raad van Commissarissen van bedrijven. Dat komt volgens het Centraal Planbureau voor een deel door het invoeren van het vrouwenquotum 2 jaar geleden. Daardoor is de man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven verbeterd, stelt het CPB. Een Raad van Commissarissen moet voor tenminste een derde uit vrouwen bestaan. En ruim 80% van de beursgenoteerde bedrijven voldoet daaraan. Het weer zonnig met vanmiddag vanuit het zuidwesten wel bewolking. Het wordt 15 tot 19 graden, maar op de Wadden is het wat frisser. Morgen buien, lokaal met onweer en hagel en een graad of 15. Ster. Het Sneeuwklokjesbos van Annejet van der Zijl is een ode aan de schoonheid van de duinen, de helende kracht van wandelen en het hebben van een hond. Het Sneeuwklokjesbos van Anniet van der Zijl ligt nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken. Extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Ja, goedemiddag, welkom bij de Nieuws-BV. Het was te voorzien, maar afgelopen week viel de definitieve beslissing. Het wordt dit najaar Biden tegen Trump bij de verkiezingen in de Verenigde Staten. En wat betekent dit voor het Amerikaanse journaaien? We bespreken zo meteen of we taferelen kunnen verwachten, zoals in de nieuwe HBO-serie The Girls on the Bus. En je krijgt de sportcurling wel voldoende aandacht. Nou, bij ons in ieder geval wel, zo meteen. Naar 12:30 hoor je daar meer over. Nu eerst Duitse techno vereeuwigd. Hier uren naar luisteren, maar voor Radio 1 is het misschien wat heftig. Misschien eet je wel heel snel je bammetje op dit moment. Berlijn staat wereldwijd al jaren bekend om zijn elektronische muziek en het grote aantal nachtclubs waarvoor toeristen speciaal naar de stad komen. En nu is de technoscene al daar officieel tot Duits cultureel immaterieel erfgoed verklaard. Daarover praat ik met niemand minder dan 3FM Radio DJ Justin Verkijk. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wist je het al voordat wij jou belden om te vragen hierover te praten? Ja, ik had het gezien vanmorgen. En wat was je eerste reactie? Nou, ik vind het hartstikke goed nieuws. Want het is gewoon een blijk van dat zeg maar onze cultuur, dus de cultuur waar ik me ook in bevind, dat serieus wordt genomen. Dat is hier in Nederland nog steeds niet echt het geval. Maar dit is een gigantische stap dat ze hier in Berlijn zo naar kijken, denk ik. Oké, en is Berlijn ook de bakermacht van de technomuziek dan? Dat niet. Ik heb er wel een beetje een soort van mixed feelings bij. Maar goed, je moet het goed lezen. Want volgens mij gaat het over de techno-scene. Dus het gaat over het cultuurtje. Maar als je zegt techno-muziek is Duits cultureel erfgoed, dan is dat toch een beetje mis. Want techno komt uit Detroit. Dat is daar ooit ontstaan. Dus ik las het wel even met twee gedachten vanochtend. Maar toen keek ik goed en toen dacht ik, oh ja, het gaat om de scene en om het sfeertje. Dus het gaat om het sfeertje, om de scene, minder misschien echt om de muziek. Omschrijf die scene, dat sfeertje, eens even in Berlijn. Wat is dat dan? Ja, het is daar gigantisch vrij. Ik ga er ook vaak naartoe om te clubben. Het is voor mij de enige plek in de wereld waar ik met mijn ogen dicht durf te dansen. Ze hebben daar geen sluitingstijden. Dus die weekenden die duren daar twee keer zo lang als onze weekenden, voor mijn gevoel. En het is heel vrij. Het is eigenlijk het enige land, los van Nederland, waar ik het leuk vind om uit te gaan. Ja, nou, dat herkenbaar. Ik heb mijn oud en nieuw ook in Berlijn gevierd in een van die clubs daar, inderdaad. Kijk. De technoscene heeft veel betekend voor Berlijn, ook na de val van de muur. Kan je schetsen hoe het de stad heeft gevormd? Ja, het was 1989 dat die muur viel en toen was het in Oost-Berlijn stond alles leeg. Dus toen zijn heel veel krakers daar gewoon zich plekken gaan toe-eigenen. Van kleine plekken tot gigantische, grote, verlaten fabrieken. En die dachten, ja, we hebben zoveel ruimte, wat gaan we hier doen? Laten we een feestje geven. En ja, dat is daar een beetje uit de hand gelopen. Mm-hmm. Dus volgens mij heb je nu 300 clubs in Berlijn. Ja, dus dat is uit de klauwen gelopen. Maar dat is ook wel iets dat nu weer een beetje tanende is, hoor. Want net als in Nederland hebben ze daar ook gewoon te maken met gentrificatie. Dus in de buurt waar zo'n club zit, komt er ook een koffietentje en nog een kunstenaar. Oh, we gaan hier een winkeltje openen. Toch een speeltuin, allemaal kinderen. Oh, we gaan hier dure huizen bouwen. En uiteindelijk worden ze verdreven, de club. Precies. En zetten veel geluidsoverlast. Ja. Ja, dat is daar nu aan de hand. En daarom is dit hartstikke goed dat dit nu gebeurt. Dat ze dus die techno-scene op die erfgoedlijst hebben gekregen. Kunnen wij nog iets leren van de Berlijnse clubs en van de scene daar hier in Nederland? Ja, dat het niet allemaal per se hoeft te gebeuren tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Maar dat het 's middags ook hartstikke mooi is om in een club te staan. Ik denk dat we dat kunnen leren. Je nog vrijer voelen. Oké, dus eigenlijk plekken. Iets wat een beetje tijdens corona deden, dat overdag feesten, dat mogen we wel eigenlijk meer overnemen weer. Het is wel weer heel erg naar de avond verschoven, hoor ik jou zeggen. Ja, als ik naar Berlijn ga, dan ga ik niet op zaterdagnacht naar de club. Maar dan zet ik liever op zondagochtend mijn wekker, champagne ontbijtje. Ja, en ga ik dan de club in. Ja, want dan zijn de wilde toeristen, die zijn afgedreven. En dan ben je dus met de professionele partymensen over, voor mijn gevoel. En ja, dat is een sfeertje dat onbeschrijfelijk is. Zou je zeggen, stop die Nederlandse techno ook op een lijst van cultureel erfgoed? Ja, hier zat ik over na te denken. Maar ik denk dat het enige wat wij op de lijst van erfgoed kunnen zetten is gabber. Ja, goed. Ik weet niet of iedereen er blij van wordt. Ja, ik wel. Maar ik weet niet of iedereen er blij van wordt. Maar laten we het in ieder geval proberen. In ieder geval, de Duitse techno-scene staat nu op die lijst. Dankjewel voor je tijd, 3FM, NPO 3FM-DJ Justin Verkijk. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. We hebben over wonen, want de nieuwe wet vaste huurcontracten gaat op 1 juli aanstaande in. En dan mogen verhuurders niet langer tijdelijke huurcontracten aanbieden. Huurders worden daarmee beschermd, en dat is natuurlijk mooi nieuws. Alleen niet voor studenten, want onlangs werd namelijk besloten dat studenten uitgezonderd worden van die nieuwe wet. En de Landelijke Studentenvakbond is verbijsterd en daarom ook hier aan tafel. Elisa Weehuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En ook aan de telefoon de woordvoerder van de Woonbond, Marcel Trip. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Elisa, de Woonbond, of nee, excuus, jullie zijn als studentenvakbond verbijsterd daarover. Waarom? Nou ja, we zijn eigenlijk heel erg boos over dit nieuws en veel studenten met ons. De reden voor deze wet was natuurlijk dat die tijdelijke contracten gebruikt werden als verdienmodel. Het is veel makkelijker als je steeds tijdelijke contracten kan uitgeven om je huurprijs te verhogen. Nu zien we eigenlijk dat studenten zonder echt goede reden uitgezonderd worden. En de minister die daar gewoon geen antwoord op heeft. Dus je laat studenten een beetje bij de pakken neerzitten zo. Ja, en waarom zijn studenten zo kwetsbaar op de woningmarkt? Nou, ik denk dat dat ook gewoon overeenkomt met waarom deze wet voor iedereen in Nederland heel fijn was. Je hebt dus dat gewoon uitspelen van die tijdelijke contracten waardoor je de huur kan verhogen. En er zijn helemaal geen concrete redenen dat dat voor studenten anders zou zijn. Ook is het zo dat er al een vorm is voor tijdelijk wonen voor studenten, het campuscontract. Dus dit komt daar dubbel bovenop. En studenten zijn niet anders erin dan andere mensen dat ze zekerheid willen in hun woonsituatie. En soms gewoon voor een lange tijd willen wonen op een plek. Mm-hmm. En daar past die zekerheid van een vast huurcontract gewoon bij. Ja, dus dat is enerzijds het campuscontract, dat krijg je dan zolang je studeert, mag je in die woning wonen. Nou, soms kan je 6 jaar over je studie doen, soms 4 jaar. Maar heeft dat ook nog niet te maken met dat je ook dus een beetje aan de grillen van een huurbaas overgeleverd bent? Ja, wat we merken is dat heel veel studenten hun hoofd gewoon laag houden. Op een moment dat je schimmel thuis hebt of tocht, zien we dat heel veel mensen niet naar de huurcommissie durven te stappen of hun huisbaas daar op aan durven te spreken, omdat de angst dan is dat je er gewoon uitgezet wordt. Dus dat is echt best wel een wijdverspreid probleem. Ja, en nou stonden we eerst het juichen met z'n allen dat die nieuwe wet aankwam. Het is bijna juli, je mag geen tijdelijk contract meer krijgen en nu opeens worden studenten uitgesloten. Marcel Trip van de Woonbond, hij is al aangenomen, de wet, door de Eerste en de Tweede Kamer. Kunt u uitleggen waarom studenten nu opeens toch worden uitgesloten? Nou nee, ik kan dat niet uitleggen, want ik vind het ook een hele slechte zaak. Ik kan wel een klein beetje vertellen hoe dat gegaan is. Die wet vaste huurcontracten, daarvan is in de Eerste Kamer ook gezegd, er komen nog wat uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld ook mensen vanuit de maatschappelijke opvang. En op die lijst met uitzonderingen stond ook internationale studenten. Daarvan is vervolgens gezegd van ja, maar dan maak je een onderscheid op basis van afkomst. Dat is heel gek. En ja, nu is het eigenlijk alle studenten geworden. Nou, dat is natuurlijk een hele slechte zaak voor studenten. Want ja, daarmee blijven zij overgeleverd aan die onzekerheid. En kunnen ze hun rechten alleen op papier hebben, want gaan ze die niet halen, want dan kun je fluiten naar een verlenging. Ja. Dit is gewoon een hele rare move geweest van de minister, die hiermee eigenlijk ook ingaat tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer, die destijds bij het aannemen van de wet gezegd heeft, laat het ook voor kamerverhuur gelden, zodat ook studenten goed beschermd zijn weer. Dus als ik goed begrijp, is de minister vooral bang om te discrimineren, en daarom worden nu opeens alle studenten uitgesloten. Ja, dat mag niet volgens Europese wetgeving. Lisa, maar ik denk dat het wel laat zien er was eerst wel de intentie om studenten erbij te pakken. Dus dat laat toch ook zien dat er misschien eerst de gedachte was vanuit het ministerie, dat is toch wel nodig. En wat we hier nu zien is, kan je alleen maar gebrekkig beleid noemen, denk ik. En wat zit hier dan achter? Is dat een sterke lobby? Ik denk dat de hele kwestie rondom internationale studenten ligt natuurlijk wat gevoelig. En ik denk dat het misschien ook wat om geld aankomt uiteindelijk. De angst dat internationale studenten dan te veel woonzekerheid hebben, dat is eigenlijk ook een gekke, want dat is juist een hele grote probleemgroep ook, mm-hmm, waarvoor dit ook wel zou moeten gelden. Ja. Nou, de initiatiefnemers van de wet, dat waren de ChristenUnie en GroenLinks PvdA. We hebben natuurlijk even om een reactie gevraagd wat zij vinden van het uitsluiten van studenten nu in de ene. Pieter Grinwis van de ChristenUnie, die kon hier niet komen, maar die heeft wel even via zijn woordvoerder iets laten weten aan onze redactie. En die zegt het volgende: tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie voor een amendement gestemd dat aan het voorstel ook de huurbescherming voor onzelfstandige woonruimte toegevoegd moest worden, dat is dus kamerverhuur. Maar de Eerste Kamer had grote vragen en bezwaren bij de punt en kon alleen maar met de nieuwe wet instemmen als studenten uitgezonderd zouden worden. Maar op de vraag wat hij dan nog hier aan gaat doen, schrijft hij: het is nu van belang dat met de wet vaste huurcontracten met de grootste spoed in werking wordt gesteld, in werking treedt. Dat kan al dus per 1 juli. Elke dag dat het langer duurt, zitten huurders in onzekerheid. Uitstel van inwerktreding moet dus ten koste wat het kost voorkomen worden, zegt een van de initiatiefnemers van de wet dus. Ja, Elisa, dat is een beetje cryptisch antwoord natuurlijk van hem, van de ChristenUnie. Geeft het nou jouw hoop dat de Tweede Kamer zich ooit nog sterk gaat maken voor die studenten? Beetje cryptisch inderdaad. En wat mij betreft eigenlijk gewoon een beetje een slap verhaal. Ik ben wel benieuwd wat de bezwaren van de Eerste Kamer dan zouden zijn. Want ik zie juist heel erg veel bezwaren in dat je nu aan allemaal huurders moet gaan vragen: oh, ben je student? Dat vraagt ook weer heel veel extra bewijs dat studenten moeten afleggen. Natuurlijk willen we met z'n allen dat die wet zo snel mogelijk ingaan. Maar het moet zekerheid bieden voor iedereen en ook studenten. En daar wordt gewoon een beetje omheen gepraat. Dit antwoord biedt geen enkele verdere duidelijkheid. En dat is gewoon echt heel teleurstellend van een Kamerlid. Ja. Marcel Trip van de Woonbond. Mensen kunnen luisteren en denken van: hey, maar het is misschien toch fijn voor een student om een tijdelijk huurcontract te kunnen krijgen, want dan kunnen ze bijvoorbeeld leegstaande woningen even opvullen die uiteindelijk verbouwd worden. Maar dat is een andere wet, hè? Onder de leegstandwet kan leegstaande woningen die bijvoorbeeld op de nominatie staan voor sloop of renovatie, kunnen tijdelijk verhuurd worden. Nou, daar valt natuurlijk iets voor te zeggen, want dan kun je die woningen wel gewoon nog benutten in de periode dat ze nog niet gesloopt zijn. Daar is deze wet helemaal niet voor nodig. Wat wij gezien hebben met dit soort tijdelijke contracten is dat die gewoon klakkeloos bij bestaande voorraad worden ingezet en dat het voor heel veel onzekerheid en gedoe voor de bewoners zorgt. Ja, maar wat hoop je dan ook als woonbod? Nou, ik ben het eens met dat deze wet vaste huurcontracten zo snel mogelijk moet worden ingevoerd per 1 juli. Maar ik denk wel dat de Tweede Kamer, die ook voor een amendement heeft gestemd om ook studenten te beschermen, bij de minister erop aan moet drukken om te zorgen dat ook studenten beter beschermd gaan worden per 1 juli. Uiteindelijk valt of staat het bij de politieke wil van de Tweede Kamer om hier iets aan te doen. Ja. De Landelijke Studentenvakbond, jullie zijn hier niet blij mee, zacht gezegd. Wat willen jullie? Komt er actie? Ik heb eigenlijk wel hele harde woorden voor de Kamerleden die gewoon de woonzekerheid van studenten zeker moeten nemen. Het is niet alleen maar in de verkiezingstijd dat we mooi moeten rondpransen met studenten dit, studenten dat. Ook als het echte werk erop aankomt. Goed om erbij te zeggen is dat een voorstel om dit alsnog te behandelen afgelopen vrijdag ook weggestemd is in de Kamer. Dat niet genoeg stemmen. Echt heel kwalijk. En wat wij willen is dat de Kamerleden met ons tegen minister Hugo de Jonge zeggen van: dit kan

about time. We bought the just dues for the world we put in over a decade in this bitch, you know? Glastonbury, toch wel de moeder van de moderne festivals, die heeft zojuist zijn line-up bekendgemaakt. Dua Lipa, César, Coldplay, maar ook deze, Little Sims. Je hoorde haar met Gorilla. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuws-BV. Zometeen in het rechterrijtje brengen we een ode aan curling. Want die sport heeft toch wel op een bepaalde manier een beetje een truttige beeldvorming gekregen over de jaren heen. Heb je iets met curling? Er kleeft wel een soort lulligheid omheen. Het is een beetje jeu de boel op het ijs. Ja, maar ook die lulligheid met die bezempjes. Met bezems mogen ze de weg effenen die de schijven moeten afleggen. Ja, je moet eigenlijk een soort strijkijzer op over het ijs schuiven. Een beetje poetsen, een beetje sturen, bam, bam, bam. Klaar. Curling is afkomstig uit Schotland, waar het rond 1520 voor het eerst werd gespeeld. Denk je dat het moeilijk is? Nee, eerlijk gezegd denk ik, als wij dat twee keer doen, dat wij dat ook kunnen. NPO Radio 1. Straks daar meer over. Eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. PVV-leider Geert Wilders vindt het staatsrechtelijk onjuist en ondemocratisch dat hij geen premier wordt. Hij doet het vanwege een blokkade van NSC en VVD, maar niet van harte, zegt hij. Informateur Putters komt vanmiddag om 16:00 met zijn eindverslag. Binnen het Belgische leger zijn ernstige wantoestanden aan het licht gekomen. Bij de ontgroening van recruten in de provincie Luik was sprake van geweld en seksueel wangedrag. Het betrokken legeronderdeel is inmiddels opgedoekt. Bij 1 op de 10 schepen van de zogeheten bruine vloot zijn er problemen met het hout van de gieken of masten. Die moeten onmiddellijk gerepareerd worden, constateert de inspectie Leefomgeving en Transport na een extra controle. En bij Eindhoven gaan de werkzaamheden bij de verzakte gasleiding vandaag verder om verdere beschadiging te voorkomen. Zo moet een grote kraan een waterpomp op zijn plek houden. De situatie op de weg. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Bij Utrecht zien we wel wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A12 richting Den Haag is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. Vandaag is dat Jora Rienstra. Ik ga zondag namen opnoemen van omgekomen kinderen in Gaza op het herdenkingsprotest in Utrecht van Plant een Olijfboom. Inmiddels zijn bijna 14.000 kinderen vermoord en uitgehongerd. Kan je het je voorstellen? 14.000? Dat zijn bijna net zoveel mensenlevens als dat er in Ahoy kunnen. Net zoveel mensenlevens als dat er in het Friese Dokkum wonen. Een hele stad vol kinderen is vermoord. Ik las zelfs dat het aantal kinderen dat omgekomen is in Gaza de afgelopen 4 maanden hoger is dan het aantal kinderen dat de afgelopen 4 jaar is omgekomen door oorlog wereldwijd. Mijn Duits-Joodse opa, vluchtte als kind naar Nederland. Zijn ouders kwamen niet veel later hierheen gevlucht, maar werden opgepakt en via de Hollandse Schouwburg afgevoerd naar Sobibor en vergast. Hun namen staan op het Holocaustmonument aan de Weesperzijde in Amsterdam. Een plek waar ik af en toe naartoe ga om te herdenken. Dat er nu ook een Holocaustmuseum is geopend in Amsterdam kan op een goede manier bijdragen aan de verwerking voor nabestaanden. Ook voor mijn generatie, waarbij het oorlogstrauma, wat ik zelf niet heb meegemaakt, toch in lijve leden zit. Het museum kan voor de juiste informatie zorgen over de Holocaust en de nieuwe generatie bewust laten worden van wat er zich in die tijd heeft afgespeeld. Toch is het doel van dit museum nog maar nauwelijks aan de orde geweest vanwege de turbulente opening. De president van Israël was namelijk aanwezig bij de opening. Een keuze die ik nog steeds niet begrijp, omdat het een man is die vindt dat de inwoners van Gaza en dus ook al die kinderen gelijk staan aan Hamas en zij het blijkbaar verdienen om vermoord te worden. Tegelijkertijd vond er een demonstratie plaats voor de deur van het museum tegen de komst van de president. En ik begrijp dat je daartegen demonstreert. Maar wat ik niet snap is dat er een aantal demonstranten het in hun hoofd haalden om antisemitische leuzen te scanderen en opriepen tot jodenhaat. De hele opening was genoeg voer voor de media om de hele week te vullen met ieders mening hierover. Maar wat ik mij afvroeg, doet mijn mening over die opening van het Holocaustmuseum ertoe? Heeft het zin? Maakt het dat uit als ik ook woedend word? Dat de komst van de president voor mij een reden is om het museum voorlopig niet te bezoeken? Maakt het uit als ik mij tegelijkertijd ook fel uitspreek tegen de demonstranten die een overlevende van de Holocaust uitjouwden in het bijzijn van zijn achterkleinkind? Het heeft me vooral een gevoel van walging opgeleverd. Misselijk word ik van alles wat behelst. Alles van, ja, wat als, wat dan, wat wel, wat niet. Ik vind niet, die moet dat niet. En zo blaten we door. Ondertussen komen er per dag 3 klaslokalen aan kinderen om in Gaza en doet dit hele tafereel geen recht aan mijn opa en vermoorde overgrootouders en al helemaal geen recht aan al die kinderen die voor hun leven vrezen. En tot hoeveel onschuldige kinderlevens wordt doorgevochten? Net zolang tot er geen kind meer over is? Zondag worden in Utrecht tussen 12 en 6 uur 's middags de namen opgenoemd van de bijna 14.000 omgekomen kinderen. Hopelijk komt hier aandacht voor, zodat we wakker worden geschud uit al die discussies en meningen en zien we waar het echt om gaat. Kinderlevens. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Joe Biden en Donald Trump zullen tegen elkaar strijden in de Amerikaanse presidentsrace dit najaar. En tot die tijd zal er nog volop campagne gevoerd worden daar. En voor politieke journalisten is dat een spannende en vooral ook intensieve periode. Precies daarover gaat de nieuwe HBO Max-series, serie The Girls on the Bus. Rivals, vicious competitors, getting entirely out of control. Why? Because the state of American politics is the state of our own life. 26 cities and 14 states in 5 days. I am the eyes and ears of my entire generation. Hi, Thea. How do you sleep at night? As secure as a Reagan economy. Grace, the legend. I've been on the trail for 3 decades. Hoe is het voor journalisten om in deze roerige verkiezingstijd verslag te doen? Dat ga ik bespreken met onze eigen Amerika-journalist Laila Frank. Welkom. Hey, dankjewel. We hebben de serie allebei al een stukje mogen zien. Wat zien we precies in The Girls on the Bus? We zien eigenlijk een serie over 4 vrouwelijke journalisten die de verkiezingen verslaan, die elkaars concurrenten zijn en ondertussen vriendschap sluiten. Oké. Okay. En dan zien we aan de hand van eigenlijk alle states waar ze langs moeten. Ja, want het heet The Girls on the Bus. En de bus is letterlijk de bus van de kandidaten waar je, als je Amerikaanse journalist bent, voor een groot medium werkt, in de, wat ze dan noemen, de pool terecht kan komen. Eigenlijk de perspool, noem je het maar. En dan rij je mee met een kandidaat die jij volgt op de bus. Dus je gaat van staat naar staat, van evenement naar evenement, van hotel naar hotel, ja. Van bar naar bar, want er wordt veel gedronken. Ja. Dat blijkt. Er wordt ook veel gesext en er wordt veel geroddeld. In die zin is er niet heel veel veranderd. Dus dat volg je allemaal. En je volgt zowel de carrière als de levens van deze vrouwen. Nou, noem ik jou even onze eigen Amerika-journalist. Dat komt omdat we jou veel horen over Amerika-onderwerpen. Je maakt een mooie podcast Welkom in Washington bijvoorbeeld. Wat herkende jij zelf uit de Amerikaanse journalistiek in deze serie? Ik herken eigenlijk best veel dingen. Dus aan de ene kant de totale opwinding en chaos die erbij hoort en dat je wakker wordt en dat je niet helemaal weet wat er gaat gebeuren. En tegelijkertijd dat het verschrikkelijk saai kan zijn. Van die campagne rallies bijvoorbeeld. Je ziet hier de snippets. Maar het is 3,5 uur. Eindeloze wachten. En een van de hoofdkarakters die heeft dan steeds allerlei fantasieën tussendoor. Nou, dat heb ik dan ook. Dus dat herkende ik ook wel. Kan je een van die fantasieën met ons delen? Nee, helaas niet geschikt voor de middagradio. En gewoon de spanning en de romantiek die ook hoort bij het werk. Ook de vermoeidheid en ook de twijfels en de onzekerheid. Doe ik het wel goed? Heb ik het goede verhaal te pakken? Dus er zit heel veel herkenning in. Ja, en is dat ook echt wel een beetje hoe journalisten in Amerika te werk gaan in verkiezingstijd? Nou, het is... Kijk, je hebt natuurlijk... Er is een heel groot verschil tussen buitenlandse journalisten die verslag doen van zo'n presidentsverkiezing en Amerikaanse journalisten. Omdat? Nou, omdat... Kijk, wij zijn helemaal niet relevant. Ik bedoel, ik maak altijd de grap, want dat wordt mij vaak gezegd. Oh, Nederland, dat is de hoofdstad van Scandinavië, toch? Weet je wel, wij zijn echt niet relevant voor een Amerikaanse presidentskandidaat. Als je als kandidaat maar beperkte aandacht hebt en beperkte ruimte op de bus, want dat is echt een bestaand fenomeen, dan richt je je op de grote media. Dus wij hebben als buitenlandse journalisten niet de toegang die Amerikaanse journalisten hebben. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Capitool en het Witte Huis. Dus bij de grote Amerikaanse media zie je dat ze dedicated een team hebben wat op 1 kandidaat zit. We zitten, als ik het nu even op het nu plak, er zijn nu nog maar 2 kandidaten. Maar normaal gesproken zijn dat er nog veel meer. En die volgen een kandidaat op de voet. En dat zijn hele intensieve periodes. En die hebben natuurlijk een hele grote redactie achter zich. Die alle backspin doen. Kijk, en wij kleine kabouters uit Nederland en andere buitenlandse journalisten. Ja, wij doen in ons eentje, proberen wij verslag te doen van zo'n race. En dat is gewoon een hele andere sport. En jullie zitten er ook op een andere manier. Want jullie moeten het verhaal uiteindelijk vertalen naar bijvoorbeeld jij, naar de Nederlandse precies, media. En een Amerikaans publiek is echt een ander publiek dan een Nederlands publiek. Absoluut. Interessant vond ik wel aan deze serie is dat ook er een Instagram-journalist aan het werk is. Die de hele tijd zelf live aan het gaan op Instagram, filmpjes aan het maken. Kan je schetsen hoe belangrijk zijn die geworden voor de politieke verslaggeving? Poeh. Die online journalisten. Hoe het belangrijk ze zijn voor de kandidaten? Voor de kandidaten? Nou, toch belangrijk. Want dit zijn mensen met een hele eigen achterban die de klassieke journalisten niet bereiken. Dus die op een andere manier communiceren ook met hun achterban om toch een politieke boodschap over te brengen. Ja. Dus je kan er niet omheen. Het lastige is... En dat noem jij ze journalisten? Pardon? Noem jij ze journalisten? Ik zou het dus niet weten. Ik ben oldschool. Ja, dat is echt een makke. Ik kan jou niet een online Instagram-achtige type opnoemen zoals hier in deze serie zit. Ja. Dus dat... ja, goed, maar je weet natuurlijk wel de waarde van journalistiek. Dat is wederhoor wat gedaan moet worden. Bijvoorbeeld. Precies. En je hebt het idee dat zij dat minder doen. Nou ja, dat is het beeld wat geschetst wordt hierin. Kijk, het is iets anders. Kijk, journalistiek werkt volgens een code. En je hebt een journalistiek handelingskader. Eén bron is geen bron. Hoor en wederhoor. Dit soort simpele principes. Fact-checken. Dat maakt journalistiek. En je ziet dat er een dunne scheidslijn is. Of eigenlijk dat influencer zijn is iets heel anders dan journalist zijn. Ja. Of opiniemaker is iets anders dan journalist zijn. Dus, en dat wordt heel aardig geschetst in deze serie. Die influencers, die hoeven zich niet aan de codes van de journalistiek te houden, maar bereiken wel een heel groot publiek. Ja. En eigenlijk is het opiniëring in plaats van verslaglegging. Ja. Dus En zijn wel heel belangrijk voor die kandidaten, want de stemmers volgen die mensen dan weer op Instagram. Even naar de serie, want in de serie zie je dat er ook veel spanning is tussen de verschillende journalisten. Dat klinkt dan zo. I wasn't sure you identified as a woman and I would hate to misgender. Okay, I'm sorry, Kimmy. I think that you were trying to drag me just now, but that might have been the wisest thing that I've ever heard you say. Like you've ever even watched me. You don't know me. I watch everyone. Know thy enemy, just don't give them all your energy. Oh, is that from one of your buttons? Honestly, I don't mean to be rude, but are you even a reporter? According to The Cut, I am the eyes and ears of my entire generation. What about you? What's a black woman doing working at Liberty White Nationalist News? En we horen hier even het gesprek tussen dus de Instagram-journalist en de traditionele journalist. En laten we het even vertalen naar het echt, want in het echt klinkt het dan zo. Daar krijgen ook journalisten soms ruzie, soms zelfs met de president zelf. If I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may. Ja, we hoorden hier een klein stukje Trump in gevecht met een Fox News journalist, volgens mij. Een beroemd fragment, inderdaad. En waar gaat die onderlinge strijd over? Dat weet ik niet meer. Volgens mij over... Dat weet ik niet meer. Heb ik niet scherp. Nee, maar de grap is, wij horen dit nu, maar het is niet nieuw. Nixon deed het namelijk ook al. Ja. En deze hele serie, The Girls on the Bus, is eigenlijk een referentie of een soort woordspeling op een heel beroemd campagneboek uit de jaren 70. En dat heet The Boys on the Bus. Je snapt hem. En het interessante is, dat is eigenlijk een verslag van de race tussen Nixon en McGovern, 1972, waarin een van de mannelijke journalisten op die bus zit en die hele race volgt. Maar hetzelfde mechanisme wat je hier hoort met Trump en een journalist zit hier al in met Nixon en een journalist. Nixon gaf ook geen antwoord op de vragen. Dus een heleboel van die oude mechanismen die gelden eigenlijk nog steeds. Dat is The Boys on the Bus, dat is The Girls on the Bus. Is dit dan een soort feministische versie van dat klassieke boek wat jij hier voor je hebt liggen? Nou, het is een vermakelijke serie, maar ik vond het als feministisch manifest echt jammerlijk mislukt. En dat, wat? Nou, om verschillende redenen. Omdat het het blijft heel erg aan de oppervlakte. Dus zowel als het gaat over de dubbele standaard waar je mee te maken hebt als vrouw, überhaupt, maar ook in de journalistiek. Hè, als het bijvoorbeeld gaat over seksschandalen. Of over, ik bedoel, het is niet verstandig om seks te hebben met een van je bronnen. Maar als vrouw heb je daarmee meteen een andere repercussie dan een man. Of over de ongelijke belasting van het moederschap. Voor een vrouw in de journalistieke omgeving, in een moordende concurrentie, betaal je echt een andere prijs dan als man. Dus het raakt wel aan die onderwerpen, maar het blijft heel erg aan de oppervlakte. En bovendien, je moet niet de vergissing begaan dat als je vier vrouwen een hoofdrol geeft, dat het meteen een feministisch manifest is. Want die karakters zijn hartstikke vlak. Het blijven vrouwen met een soort kwinkslagje, met een happy end aan het einde. Maar het zijn geen echte diepgaande karakters waar het schuurt en waar een randje mag zitten en waar het ook een beetje vies en vuil en vuig mag zijn. En dat zijn mensen. Hoopte jij dat het wel meer een soort feministisch manifest zou worden? Ja, dat had ik wel gehoopt eigenlijk. En tegelijkertijd is het leuk, weet je wel. Ik vind het als vrouw leuk om naar een serie te kijken waar vier vrouwen de hoofdrol spelen, die ook nog eens een vak hebben wat ik ook uitoefen. Maar het stoort me dat het toch een soort Hollywood variant is. En als je echt een goede serie wil zien over vrouwelijke journalisten, dan moet je het eerste seizoen van The Morning Show kijken. Want er zijn de dilemma's diepgaand, er zijn de karakters diepgaand, daar schuurt het, dan wordt alle kanten worden belicht. En ik vond dat hier echt heel teleurstellend. Ja, maar goed, het is wel in ieder geval een voorbeeld voor jonge meiden die zitten te kijken en denken, ik kan in ieder geval ook in de politieke journalistiek, want deze zeker, vier vrouwen werken daar ook. Zeker, dat zou ik iedereen aanraden. Je gaat volgende maand weer naar Amerika om verslag te doen van de verkiezingen. Je hebt al een beetje verteld over hoe je als buitenlandse journalist daar te werk gaat. Voel je dan ook wel als nog die concurrentie tussen nationale en internationale journalisten, als jij dan weer daar ook bij die rallies binnenkomt? Nee, ik voel die internationale mensen, daar put ik uit. En dat is heel fijn. En ik ben blij dat zij wel toegang hebben, want dat heb ik niet. Maar ik ga gewoon mijn eigen gang. En ik ga ten eerste de nieuwe serie Welcome in Washington opnemen, over wat er over is van het Amerika van George Washington, de eerste president. En verder volg ik de race, ga ik naar de rallies, maar spreek ik vooral heel veel Amerikanen. Dus ik heb niet de top-down toegang, maar ik heb des te meer bottom-up toegang. En dat ga ik doen. Redden jullie dan als internationale journalisten in een klein busje achter die grote bus aan? Nee. We komen elkaar af en toe tegen. Ja. Dat is heel leuk. Maar nee, we hebben geen gedeelte Nederlandse of internationaal busje. Nee. Dank voor dit kleine inkijkje even in hoe het daar werkt in Amerika als het gaat over journalistiek bedrijven rondom de verkiezingen. De serie The Girls on the Bus is vanaf vandaag te zien op HBO Max. Bedankt, Amerika-journalist Laila Frank. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Ja, officieel begint de astronomische lente pas over een week. Maar Aya Nakamura die laat de lente nu alvast beginnen op NPO Radio 1 met een van haar bekendste nummers. Dat is Dja Dja. En hopelijk is zij ook gewoon deze zomer te horen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Frankrijk. Ondanks de vreemde ophef die daar is ontstaan over hoe Frans haar Frans als geboren Malinese wel niet zou zijn. J'entends des bails à 300 mois. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu t'es ça. Pas ta cata, Dja Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, Dja Dja, y'a pas moyen, Dja Dja. Tu pas ta cata, Dja Dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Oh, Dja Dja. Oh, Dja Dja. uurtje erin brengen we een ode aan ongeziene sporthelden. De toppers die ondanks hard werken en uren trainen niet altijd gezien worden. Wie zijn zij en wat motiveert hen om door te gaan met hun sport? Vandaag vragen we dat aan curler Vanessa Tonoli. Welkom. Ja, dankjewel. In het rechterrijtje, goed dat je er bent. Ja, de meeste mensen die hebben wel een beeld bij curling. Vegen, ijs, op je knieën, steen vooruit duwen. Misschien gebruik ik allemaal verschillende termen, dan mag je me meteen verbeteren. Ja. Maar kun je toch even kort uitleggen? Curlen, hoe werkt het? Waar kijken we naar? Ja, nou, we, met curling gooien we een steen in het huis, zeg maar, noemen we dat. Dat zijn de cirkels. En ja, we proberen zo dicht mogelijk bij het centrum te komen. En met het vegen kunnen we de lengte en de richting beïnvloeden. Ja. En ja, daar kijken we dan met elkaar naar, op televisie bijvoorbeeld. Ik leerde net van jou dat we in Nederland 150 mensen behoren tot de girlgemeenschap hier in Nederland. Jij bent er één van, maar je komt niet oorspronkelijk uit Nederland, je komt uit Zwitserland. Had jij ook al curlingouders? Nee, zoals mensen deze term in Nederland kennen, niet. Nee. Dus even uitleggen, van de luizenmoeder, dat zijn ouders die eigenlijk alle belangrijke of spannende dingen voor hun kind wegvegen, zodat ze daar maar niet mee te maken krijgen. Ik bedoel het natuurlijk als meer van, heb je het van huis uit al meegekregen, het curlen? Ja, mijn vader die heeft de financiën overgenomen van een club en is daardoor zelf begonnen. En daar heb ik het zelf ook gezien. En dan dacht ik van, nou, dat moet ik ook proberen. En zo ben ik erin gerold. Het is een belangrijke sport in Zwitserland, toch? Het is niet de grootste sport. Maar het is wel een succesvolle sport voor Zwitserland, zeg maar. En weet je nog de eerste keer dat je dan de ijshal binnenkwam lopen om mee te gaan met je vader en dat je die sport zag? Weet je nog wat je als eerste dacht? Nee, eigenlijk niet precies. Want ik was toen 9 of zo. Mm-hmm. Maar ik was wel, ja, ik vond het wel fascinerend, zeg maar. Kan je daar woorden aan geven? Wat vond je zo fascinerend eraan? Ik weet niet. Ik kan het eigenlijk echt niet omschrijven. Ik had echt gewoon een gevoel van, dit moet ik echt proberen. En ja. Nou, je hebt het geprobeerd en uiteindelijk ben je een professioneel curler geworden. Want is er dan een bepaald onderdeel aan het curlen wat je zo leuk maakt? Je noemde al even, er is een deel wat geveegd moet worden. Je moet een deel de steen in het huis proberen te krijgen. Is er een van die onderdelen die jij dan het leukst vindt om te doen? Vooral het gooien natuurlijk. Maar ook het vegen, zeg maar, dat vind ik wel echt heel leuk, omdat dat echt het inspannende gedeelte is van de sport. Verder is het ook gewoon een echte teamsport. En de communicatie is heel belangrijk. Nou, en die communicatie bestaat onder andere uit heel hard schreeuwen naar elkaar. Ja, klopt. En waarom is dat zo belangrijk? Op een groot event zit je in een best wel grote hal en er zitten best veel teams naast elkaar te schreeuwen. Dus dan moet je wel echt kijken dat je teamleden je ook horen, zeg maar. Ja. Nou, en uiteindelijk ben je het op hoog niveau ook gaan doen. Wat was voor jou de reden om dat te gaan doen? Merkte je gewoon eigenlijk dat je er zo goed in was dat je dacht, ik wil het professioneel doen? Het kwam eigenlijk vrij natuurlijk voor mij. Ik heb het best wel lang gewoon echt puur voor de plezier gedaan. En op een gegeven moment merkte ik toch wel dat ik hogere ambities had. En dat ik daar meer mee wilde doen. Ja, dus, en dat jouw vader vroeger ook al door, begreep ik. Dat je grote en ambities dat, had. Toen ik dan gekwalificeerd was voor mijn eerste WK, zei hij dus tegen mij dat ik in 2010, toen er een WK junioren bij ons in de club werd georganiseerd, dat hij zei dat ik toen al zei van, ik wil ook een keer op een WK staan. Ja. Ja. Nou, en dat is gelukt ondertussen. Je komt dus uit Zwitserland, waar het curlniveau veel hoger is, kan ik me voorstellen, dan in Nederland. Of in ieder geval misschien niet hoger, maar in ieder geval wel groter. Ja. Was het lastig om hier in Nederland dan op hetzelfde niveau te komen als wat je uit Zwitserland meenam? De ervaring die ik in Zwitserland heb opgedaan, dat was zeker heel behulpzaam, zeg maar. Ik heb eigenlijk ook hier in Nederland best wel veel getraind tijdens me, toen ik nog voor Zwitserland uitkwam, zeg maar. Omdat ik een relatie heb met een Nederlander. Dus ik was eigenlijk al een beetje bekend met de ijsbaan en alles. Dus ik ben daar eigenlijk een beetje ingerold en gewoon blijven doen. Ja. Ja. Ja, en nu in de buurt van de ijsbaan gaan wonen. Want hoeveel banen in Nederland hebben we waar je kan curlen? Ja, dus maar één echte curlingbaan. Wel meerdere clubs. Maar die andere clubs die zijn allemaal op ijshockey-ijs. Dus dat is heel anders. Wat maakt dat anders? Ijshockey-ijs dan curl-ijs? Ja, de ijsvoorbereiding is heel anders. Dus als ik het moet uitleggen is... je gooit er bij curling-ijs druppels op het ijs. Want op ijshockey-ijs bijvoorbeeld is de weerstand voor de steen echt te hoog. Dus dan is het heel, heel moeilijk om een steen echt in het huis te krijgen. Dus, moet je echt heel hard duwen, echt heel hard vegen... Ja. Om uiteindelijk die steen ook in die cirkels te krijgen. Dus als je dat beter... voorbereid, dan is het is de weerstand iets lager, dus dan is het makkelijker om die steen daarin te krijgen. En dus worden er kleine belletjes op dat ijs en daar gaat die steen eigenlijk, die blijft daar een beetje op liggen en daardoor kan die zich goed voorbewegen. Hij glijdt dus beter over het ijs door die bubbeltjes die je erop gooit, ja. Nou, begon ik het interview al een beetje met dat het een soort wel een bepaalde aanzien heeft of juist niet. Mensen vinden het soms wel truttig, het curlen. Wat vind jij daarvan dat er zo naar die sport wordt gekeken? Zou jij zeggen, nou kom vooral eens een dagje meelopen met mij en dan zie je hoe leuk het is? Ja, je hoort het inderdaad heel vaak dat het een hele onderschatte sport is. En ik vond het wel grappig. Mijn moeder zelf had het toen ook gezegd toen ik en mijn vader daarmee waren begonnen. Die zei ook van, dat is geen sport. Mm-hmm. En toen is ze wel zelf gaan proberen. En toen zei ze, oké, ik neem alles terug. dus het werk wat erbij hoort, wordt ook heel onderschat. Ja, nou goed, dat werk dat kunnen we ook nog eens gaan zien. Want het WK, daar sta je volgende maand op. Wat hoop je qua uitkomst van dat WK? Ons doel is zeker de top 8. We willen natuurlijk altijd hoger. Top 3? Ja, dat zou het leukste zijn natuurlijk. Dus we zijn er hard voor aan het werken. Top 3. Nou, we gaan het in de gaten houden en we gaan jou ook in de gaten houden. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn, te gast wilde zijn in het rechterrijtje. Vanessa Tonoli was dat. En dus veel succes op het WK ook. Ja, dankjewel. Straks is de Nieuwsbv naar het nieuws van 1 uur bij je terug. Dan gaan we naar het noorden van Scandinavië, naar de Sami. Die worden daar namelijk bedreigd door mijnbouw. Hoe dat zit, hoor je zo meteen na 1. Tot zo. NPO Radio 1. Wil je erover praten? Daarvoor zit ik hier toch? Omdenken, doordenken en terugdenken. Laten we eerst eens even beginnen met die vooroordelen, meneer Van Mulligen. Bent u superslim? Ja. Oké, en in ieder geval niet bescheiden ook. Nee, maar dat is een heel proces waar je doorheen moet gaan. Hè? Jurgen van den Berg vraagt door. Schrok u er eigenlijk van toen u die mededeling kreeg? U wist wel van, ik ben niet helemaal achterlijk of zo, maar dat dit ineens op uw schouders werd geworpen. Eigenlijk wel. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Op een gegeven moment heeft zelfs premier Mark Rutte zich ermee bemoeid. Uw grote vriend? Ja, mijn grote vriend. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. De Sami wonen al duizenden jaren in het noorden van Noorwegen en Zweden, maar zien hun leefgebied nu zwaar bedreigd worden door mijnbouw. Daarover komt zometeen journalist Anne Grietje Fransen vertellen, die in Zweden woont en een boek schrijft over de Sami. Dat in de Nieuwsbv. Nu eerst extra smarte geld voor aardbevingsschade Groningers. In het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De overheid gaat extra smartengeld uitkeren aan Groningers vanwege aardbevingsleed. Ruim 20.000 mensen in Groningen krijgen een vergoeding voor ernstig leed, stress en verdriet door de gevolgen van de gaswinning, staat in het herstelonderzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De verruiming is vooral voor Groningers van wie hun huis als onveilig is beoordeeld. Zij krijgen de hoogste vergoeding, €5.000, en ook krijgen kinderen nu smartengeld. Het gaat best goed met de Nederlandse economie, maar toch ervaren veel mensen dat niet zo. Zo constateert de Nederlandse Bank in haar jaarverslag van 2023. Tom Ophijkens van de economieredactie. Ja, Tom, hoe komt dit? Allereerst maar even wat er goed gaat. Inflatie is, dat heeft iedereen wel meegekregen, wel echt gedaald. Het was kleine 3% nog in februari. Nog wat te hoog of hoger dan wat het eigenlijk wat het zou moeten zijn. Maar wel begint er wel echt op te lijken dat het wel enigszins onder controle begint te komen. En dat is ook gelukt zonder diepe recessie. Dat was nog een vraagteken vorig jaar van nou ja, wat gaat de schade, wat voor schade gaat dat verhogen van die rente opleveren voor de economie. Valt allemaal mee tot nu toe. Er is ook geen sprake van oplopende werkloosheid. De koopkracht gaat dit jaar ook toenemen, is de verwachting. En nou ja, dat die inhaalslag nog wel deels gemaakt moet worden. Daar zit meteen ook een beetje de pijn die Klaas Knot, de president van DNB, ziet als hij mensen spreekt daarover. Die zeggen ja, het gaat misschien goed met de economie, maar gaat het ook wel goed met mij? En dan kom je bij een aantal zaken die te maken hebben met natuurlijk dat het koopkrachtverlies weliswaar wordt ingelopen, maar met een vertraging. Dus mensen zitten nog steeds met de rekeningen die ze nu moeten betalen. Maar ook het feit dat er nog een aantal echt grote structurele problemen zijn met de Nederlandse economie. Denk aan de woningmarkt, wat ook het sentiment op behoorlijk beïnvloedt. Ja, dat is denk ik ook wel herkenbaar. Hè? Waar en hoe je woont, of dat nog past bij wat je wil, bij je levensfase, dat is van grote invloed op hoe je vindt dat het gaat met je, op het sentiment, zeg maar. En ja, dus dat speelt gewoon ook dus nog een rol in het algemene sentiment. Als het gaat over het huishoudboekje, de huishoudportemonnee, zeg maar, dan heeft Knot ook nog wel een boodschap voor de mensen. Heb in ieder geval voor wat betreft de koopkracht nog enig geduld. Want het is nu duidelijk zo dat wij in een fase zitten waarin de loonstijgingen, de inflatie, fors overstijgen. Dus er komt koopkrachtherstel aan. En daarnaast is het wel echt van belang dat het nieuwe kabinet werk gaat maken van de meer structurele uitdagingen waar de Nederlandse economie mee geconfronteerd wordt. Ja, en dat is natuurlijk een hele rits. Ik denk dat het onder één kopje samen te vatten is als nou ja, schaarste. Bijvoorbeeld aan mensen, geen stikstofruimte, maar zo zijn er nog wel een stuk meer te bedenken. Ja, daar moeten de formerende partijen zich dus allemaal over gaan buigen. Heeft Knot nog een boodschap voor ze? Ja, niet zozeer over hoe ze die problemen stuk voor stuk moeten oplossen. Dat is natuurlijk ook politiek. Maar in het algemeen zegt hij wel, en dat is ook wel een boodschap die bijna jaarlijks zeg maar, ziet terugkomen bij DNB. En dat is, ja, let op je uitgaven. Wij hebben ons als studiegroep begrotingsruimte duidelijk uitgelaten. Wij vinden niet dat het begrotingstekort in de komende kabinetsperiode verder mag oplopen dan 2% van ons nationale inkomen. Daarvoor is ongeveer 17 miljard aan ombuigingen nodig. Als er extra uitgaven gedaan willen worden, als de kabinet extra uitgaven wil doen in bepaalde richtingen, ja, dan zal die ombuigingsopgave daarmee worden vergroot. Ja, Ombuigen is natuurlijk jargon voor of bezuinigen of extra belastingen heffen hier. Ja, geen cadeautjes dus. Geen cadeautjes, wat betreft Klaas Knot in ieder geval. Ja. Dankjewel, Tom of Heikens. Dan gaan we naar het Belgische leger. In België zijn tientallen militairen tijdelijk geschorst. Vanochtend werd op een persconferentie bekendgemaakt dat een eenheid in de provincie Luik zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. Het gebeurde vooral bij ontgroeningen. Militairen werden mensonterend behandeld, zegt deze Vlaamse verslaggever. Er is sprake van vernederingen, slagen en verwondingen, druk die werd uitgeoefend op mensen, chantage, blijkbaar vooral tijdens dooprituelen. En daar zouden niet alleen nieuwe militairen bij betrokken zijn, maar ook ervaren mensen, onderofficieren en zelfs officieren. Alles samen tientallen mensen, waarbij het nog niet helemaal duidelijk is wie de daders zijn en wie de slachtoffers. Dat wisselde blijkbaar nogal eens. Daar loopt nu een intern onderzoek naar en ook een gerechtelijk onderzoek. Het wangedrag speelde maanden of misschien zelfs jaren, meldt de VRT. De minister van Defensie heeft na de eerste geluiden een onderzoek gestart. De voorbije weken en maanden hebben de chef Defensie en de inspecteur-generaal de nodige interne onderzoeken opgestart, gevoerd en gecoördineerd. En werden voorzorgsmaatregelen genomen om bepaalde personen binnen onze organisatie te beschermen en om de herhaling van dergelijk wangedrag te voorkomen. Het welzijn van het personeel is onze prioriteit. En enkele van de misstanden zouden zich in het buitenland hebben afgespeeld. Gerard Timmers stopt per direct als algemeen directeur van de NOS. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant waarin staat dat hij als directeur van BNNVARA wel degelijk op de hoogte was van misstanden bij De Wereld Draait Door en Zembla. Nederlandse wetenschappers gaan naar Antarctica voor onderzoek naar de vogelgriep. Eind vorige maand werd bekend dat het virus daar het vasteland heeft bereikt. En experts maken zich grote zorgen. Op de Zuidpool broeden miljoenen vogels. De interimregering in Haiti komt nog niet van de grond. De bedoeling is dat er tot de verkiezingen een overgangsraad komt. Nu premier Henri is opgestapt vanwege bendegeweld. Maar prominente politici in Haiti willen niet meewerken aan zo'n interimregering. Het NOS-journaal. Bij 1 op de 10 schepen van de zogeheten bruine vloot zijn er problemen met het hout van de gieken of masten. Dat zegt de inspectie die alle 235 schepen heeft onderzocht. En we hebben natuurlijk heel veel gegevens verzamelen nu over die 235 schepen. En we gaan het analyseren. Kijken van wat kan je daarvan leren. Moet je misschien de frequentie aanpassen. Dat soort zaken. Die vragen komen allemaal op tafel. De bruine vloot bestaat uit historische zeilschepen die gebruikt worden voor dagtochten of schoolreizen. De extra controles zijn uitgevoerd na 2 dodelijke ongelukken in 2022 en een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ouders laten hun kinderen minder vaak inenten tegen ernstige infectieziekten. Vooral in Den Haag daalt de vaccinatiegraad tegen bijvoorbeeld polio, kinkhoest en de mazelen. We zijn vergeten hoe erg deze ziekten zijn, zegt deze kinderarts. Al deze ziektes, daar kan je echt hele nare complicaties van krijgen. Dus dat hebben we niet meer op het netvlies. En het zou zo enorm jammer zijn als we dat weer op het netvlies moeten krijgen om weer gewaarschuwd te zijn. Er is meer twijfel over vaccins sinds corona. Een groot deel van de pratende prullenbakken in Middelburg is uitgezet. De prullenbakken gaven een compliment als iemand er afval in gooide, maar er was overlast door schoolkinderen die het pedaal continu indrukten. Buurtbewoners ergerden zich aan dit geluid. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Volgens de gemeente Middelburg staan de pratende vuilnisbakken in het centrum bijna allemaal uit nu. In de buitenwijken blijven ze. Het weer zonnig met later in de middag vanuit het zuidwesten wat bewolking. Het is 15 tot 19 graden. Vannacht is er kans op een bui. Morgen meer buien, lokaal met hagel en onweer. En dan wordt het een graad of 14. Nieuws, weer, dan nu het verkeer. Robert Vriesen, goedemiddag. Goedemiddag. Op de A27 rijdt het langzaam vanuit Gorinchem naar Utrecht. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Lexmond 7 kilometer file met een half uur tijdsverlies. NPO Radio 1. BV. Ja, welkom terug bij de Nieuws BV. In Kvalsund, een plaats in het noorden van Noorwegen, komt een nieuwe kopermijn. En koper, dat is nodig om windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's te produceren. Erg belangrijk voor onze energietransitie, maar dat gebeurt wel even op het land van de Sami, ook in Zweden. De laatste inheemse bevolkingsgroep van Europa. Hun rendieren worden bijvoorbeeld verdreven van de grond, waar ze al duizenden jaren grazen. Nieuwsbv. Belangrijk om over te praten dus. En iemand die alles weet van de Sami, dat is Anne Grietje Fransen. Zij is journalist en woont en werkt in Zweden en is op dit moment bezig met een boek over de Sami. Maar nu eerst even hier in Nederland bij ons in de studio. Welkom, Anne Grietje. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, mensen horen het al even. Koper nodig voor windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's. Kan je uitleggen hoe deze kopermijn in het noorden van Noorwegen het leefgebied van de Sami bedreigt? Nou, ik kan uitleggen hoe de mijnbouw in het algemeen de leefs van de Sami bedreigen. Want er is enorm veel mijnbouw en het neemt alleen maar toe. Dus de Noordse staten, dus niet alleen maar Noorwegen, maar ook Zweden en Finland, verlenen heel veel vergunningen voor exploratie en voor de ontginning van de grond. Dat veroorzaakt veel vervuiling, maar dat is ook gewoon op land van de Sami. Ja. Dus de Sami hebben eigenlijk gewoonterecht over dat gebied. En zoals je al zei, hun rendieren die migreren daar en die grazen daar. Dus hun land wordt steeds verder ingeperkt eigenlijk door de komst van al die mijnen. En je zegt vervuiling, waar moet ik dan aan denken? Ja, afvalwater van die mijnen is vaak enorm vervuilend. Het is gewoon een vervuilende industrie. Ja, en dat water stroomt uiteindelijk de rivieren en beken in, waar de Sami dan uiteindelijk weer uit drinken. Precies, kan ik me voorstellen. Precies, ja. Is de mijnbouw het enige wat het leven van de Sami op dit moment bedreigt? Of zijn er ook andere zaken? Ja, nee, bepaald niet. Klimaatverandering speelt enorm. Zeker aan de polen. Dus we hebben het over een gebied boven de Poolcirkel of rond de Poolcirkel. Ja, de Sami die voelen dat op dagelijkse basis. Voelen ze dat. Ze zien dat in het landschap verandert. De sneeuw wordt minder. De grond vriest vaak dicht. Dus als de sneeuw smelt, doordat het dooit en vervolgens gaat het weer vriezen, dan krijg je een enorme ijslaag op de grond of op de bodem, waar de rendieren niet doorheen kunnen. Dus die kunnen dan niet meer grazen. Dus ineens rendieren die grazen normaal en die worden niet bijgevoed, maar ineens moeten de rendierhoeders hun rendieren gaan bijvoeden. En sommige winters, het hoort tussen de min 20 en de min 40 zoiets te zijn. En sommige winters dooit het. Of komt het weinig verder dan min 10. Dus zij merken dat bijna dagelijks. Op die manier worden ze dus bedreigd. Over hoeveel Sami praten we? Wat heb je getallen voor ons? Ja, de getallen zijn niet erg exact. Dus er wordt gesproken over ongeveer 100.000 Sami, verspreid over dus Noorwegen, Zweden, Finland en ook West-Rusland. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er in dat gebied niet meer geteld of geen volkstelling meer gedaan op grond van etniciteit. Dus het zijn gemiddelde. Daar komt bij dat veel, vooral oudere generaties Sami, hun etniciteit of hun Sami-achtergrond verborgen houden. Omdat zij zich schamen, omdat de Sami heel lang als minderwaardig zijn weggezet. Door? Door de staten. Dus door Noorwegen, door Zweden, door Finland. Een bedreiging is dus naast dus die klimaatverandering ook de energietransitie. Die metalen die daar in die grond zitten, die eigenlijk van de Sami is, zijn nodig om tot een groene wereld te komen, wordt gezegd in ieder geval. Europa wil minder afhankelijkheid zijn van China daarin, ook minder afhankelijk misschien van de Afrikaanse landen. Dat is een argument wat voorstanders gebruiken. Is jou duidelijk of de Sami ook die noodzaak van die energietransitie zien? Zij zien hem ten dele, ook omdat zij zo duidelijk de gevolgen van klimaatveranderingen ondervinden. Tegelijkertijd zeggen zij ook, en dat vind ik terecht, wij dragen amper bij aan die klimaatverandering. Over het algemeen leven de Sami een heel klein leven, dicht bij de natuur. Natuurlijk niet iedereen. Er zijn ook gewoon Sami die in de stad wonen en banen hebben zoals jij en ik. Dus we moeten dat ook niet te erg romantiseren. Mm-hmm. Niet alle Sami wonen in tenten en leven met rendieren. Maar nogmaals, over het algemeen hebben zij een kleine voetafdruk. En zeggen zij, moeten wij dan met ons land jullie probleem oplossen? Moeten jullie als Centraal Europa niet naar jullie consumptiegedrag bijvoorbeeld kijken? In plaats van nu het laatste groot aan één gesloten natuurgebied in Noord-Europa verstoren en offeren eigenlijk op het altaar van die groene transitie, om te kunnen blijven consumeren op het niveau dat jullie doen. Ja. Dus dat zeggen zij. En wat zegt de Noorse regering daarop? Ja, die zegt er weinig op. De Sami hebben amper een stem. Dat is heel treurig, maar die worden niet of amper vertegenwoordigd in de politiek, mm-hmm. in het parlement. De Sami hebben hun eigen parlementen, maar die zijn veelal symbolisch en fungeren als een soort adviesorgaan waar vaak niet echt heel veel rekening mee wordt gehouden of naar geluisterd. Nou hoor ik jou al vertellen over dat die mijnbouw dus een belangrijke bedreiging is. En aan de andere kant zou ik ook denken, maar wat zijn de rechten dan van die Sami? Die grond is van hen, ligt op grondgebied misschien van Noorwegen of van Zweden of van Finland. Maar het zijn ook gebieden die tot de Sami worden gerekend. Hoe kan het dan dat Noorwegen daar zo aan mijnbouw kan doen? Ja, de Sami hebben nooit officiële landrechten verworven. Zoals bijvoorbeeld wel de inheemse bevolking van Noord-Amerika mm-hmm. reservaten toegewezen heeft gekregen. Dat hebben de Sami nooit gekregen. Dus zij hebben wel gewoonterecht. En zij hebben het recht op de uitoefening van hun cultuur. En daar hoort bij dat rendierhoeden. Dus daar hoort eigenlijk bij dat die rendieren kunnen migreren zoals ze dat al duizenden jaren doen. Ja, kunnen verplaatsen in dat gebied. Dat die zich kunnen verplaatsen, ongestoord. En inderdaad ook dat ze kunnen grazen. En ze hebben mm-hmm. veel graasruimte nodig. En dat kunnen ze gewoon niet als daar de mijnbouw komt. Maar dan zie je toch inderdaad als het inheemse recht en die mensenrechten tegenover economische belangen staan, dan winnen toch vaak die economische belangen het. Nou, en dus ben jij een beetje de stem van de Sami, ook hier op de Nederlandse radio, om in ieder geval duidelijk te maken wat dat daar gebeurt, in ieder geval voor de Sami zelf niet goed is. Je brengt veel tijd met ze door, ook voor het boek wat je aan het schrijven bent over ze. Kun je schetsen wat voor impact dit heeft op de Sami-gemeenschap? Ja, onlangs was ik een maand bij een familie in Noorwegen, dus een Noorse Sami-familie. Zij zien zichzelf natuurlijk als Sami en niet als Noors. Maar goed, om even duidelijk te maken, het was in Noorwegen. Nou ja, dan gaan we naar de tundra, waar hun rendieren zijn op dat moment. Ik leefde in een tent, zij leefde dan in een hutje. Ja, hun gebied wordt enorm beperkt en op hun gebied wordt beknibbeld door die mijnbouw, maar bijvoorbeeld inderdaad ook door grote windparken. Er komen enorme windparken te staan daar in Noord-Europa. Ook door het leger, want je zit daar vlakbij Rusland. Mm-hmm. Dus je zit daar op de Noors-Russische grens. Dus zij zeggen ook van, wij weten niet hoeveel generaties wij dit leven nog kunnen voortzetten en onze tradities. En het gezin waarbij ik was, die zei van, nou, wij zijn bang dat wij niet eens de kudde meer door kunnen geven aan onze kinderen. En ook veel Sami krijgen een geldbedrag aangeboden door grote bedrijven van, nou, als jij je rendierkudde opgeeft en jij je land hier opgeeft, dan krijg je misschien 100.000 euro. En dan kunnen wij hier ongestoord met onze mijnbouw of onze windmolenparken de grond gebruiken. En wordt daar voor gekozen door Sami? Zelden. Die houden vast aan hun land. Maar wat mijn gezin, of ik noemde het dan mijn gezin, waar ik dan woonde, wat zij ook zeggen, het is gewoon een kwestie van tijd. Dus zij snappen het als andere rendierhoeders kiezen voor dat geld. Bijna niemand doet dat op dit moment. Maar ze zeggen, ja, het is alleen maar uitstel van executie. Want uiteindelijk winnen zij het toch wel. Het speelt zich af in die Scandinavische landen. Hoe kan het dat die rijke, progressieve, sociale landen zo weinig rekening houden met de rechten van de Sami? Ik bedoel, hier in Europa, in het Westen, worden de Scandinavische landen altijd afgebeeld als een soort van voorbeeldlanden. Het valt moeilijk met elkaar te rijmen. Zeker. Het is prachtig hypocriet. Ik moest lachen of huilen, dat wist ik eigenlijk niet. Maar ik las voor mijn boek las ik een brief van een speciaal VN-rapporteur die naar Scandinavië was afgereisd om inderdaad de situatie van de Sami te onderzoeken. En die zei ook, het zou mooi zijn als Zweden, die zich zo voorstaat op mm-hmm. mensenrechten, internationale mensenrechten, het zou mooi zijn als ze dat ook op hun eigen grondgebied naleven. He, dus inderdaad, die landen die presenteren zichzelf graag als enorme voorvechters van mensenrechten, vrede en vredesmissies en allemaal heel belangrijk. Maar die kregen hier dus wel een veeg uit de pan even van. Die kregen hier een veeg uit de pan, ja. En dan zie je toch hoe belangrijk de economie is, of economische belangen. Als die belangen tegenover inheemse belangen staan of mensenrechtenbelangen, dan winnen die het dus toch blijkbaar vaak. Iemand die zich ook hiervoor uitspreekt is de Zweedse activist Greta Thunberg. Die kennen we natuurlijk wereldwijd ook als klimaatactivist. En die verzette zich vorig jaar tegen de bouw van windmolens in Noorwegen, in het gebied van de Sami. En ze heeft het dan ook over indigenous people. Laten we even luisteren. Greta Thunberg is protesting against wind farms. She wants wind turbines on part of Europe's largest onshore wind farm to be torn down. I'm here to support the struggle for human rights and indigenous rights. We want the windmills taken down. Hoe belangrijk is dit? Dat zij zich hier ook over uitspreekt, denk jij? Ik denk heel belangrijk. Juist omdat ze de Sami zo weinig stem hebben. Bijvoorbeeld in het parlement, in de politiek. Dus ik denk dat het belangrijk is dat zo'n enorm boegbeeld zich uitspreekt voor de Sami. Ja, want komen die Sami genoeg op voor hun eigen belangen? Of zeg je, ja, ze hebben te weinig stem ook? Nou ja, zij proberen keihard op te komen voor hun belangen. Maar ze hebben weinig stem. Dus wat ik zei, geen vertegenwoordigers in het parlement. Ze hebben hun eigen Sami-parlement. Mm-hmm. Maar goed, ze krijgen een klein bedrag om te vergeven aan, weet ik veel, de ontwikkeling van culturele centra en taalheropleving en dat soort dingen. Maar als het gaat over echt landrechten, bijvoorbeeld dingen die er echt toe doen, dan hebben ze weinig in te brengen. Ik hoor het al, die andere dingen worden vooral als zoethoudertjes misschien ook gezien. Jij gaat terug ook weer naar die omgeving om verder om te zoeken voor je boek. Wanneer ga je weer naar de Sami-familie? Ik ga in april, dan ben ik er als het goed is een maand. En dan ga ik voor het eerst migratie meemaken. Van de rendieren? Van de rendieren. Interessant. Nou, dat gaan we teruglezen ook in je boek. Dankjewel, Anne Grietje Fransen. We spreken elkaar vast weer zodra het boek is verschenen. Dankjewel. De Nieuwsbv. Ja, dan van het ene edelmetaal naar het andere. Want het lijkt alsof de goudkoorts als pandemie om zich heen aan het slaan is. Tot 2021 kochten centrale banken elk jaar zo'n 470 ton aan goud. In 2022 was dat ruim verdubbeld. Toen stond de teller op 1136 ton. In de laatste 3 maanden is de goudprijs al meer met 5000 euro gestegen. En die gaat nu richting de 65.000, oftewel de 65.000 euro. Ook in de popmuziek is goud een onuitputbare bron tot inspiratie gebleken. Oh, she's a gold digger. Way over time. That digs on gold. Always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it. They wanna get mine. Maar je hoopt op je saus, want zoenen is zilver en bonen is goud. Goudkoorts, besmet en dus op weg naar Eldorado. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. You're so golden. Stijls tot Spando Ballet en van David Bowie tot Suzanne en Freek. Iedereen heeft ergens in zijn carrière toch wel last van die goudzucht gehad. Behalve een van mijn favoriete artiesten, Chris Staples is dit. Die neemt zijn korte tijd op aarde aan als goud.